Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики вперше українською мовою. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Частина дев'ята. Остання. Розділ 17. Серце зупинилося. Стіна зрушила вбік, Кості стрибнув у прохід, і тієї ж миті Мура гукнув зі стіни. «Ані руш, ви під прицілом!» Чоловік у кріслі різко обернувся і витріщився на Кості. Обличчя його стало схожим на гіпсову маску. Але от ригеліанець не розгубився. Його рука із невловимою швидкістю метнулася до якоїсь іншої клавіші, де він вистрілив та не поцілив у нього, а в пульт поруч із ним. Чоловік у кріслі дико закричав. Його вереск луною відбився в далекому лабіринті. Ригеліанець впав на підлогу та миттю схопився і кинувся до Кості. Гігант відсахнувся, але ригеліанець вже вчепився у нього, і вони повалилися на підлогу, заламуючи одне одному руки. Чоловік у кріслі не ворушився. Він тільки схлипував і бурмотів щось незрозуміле. Тим часом Алі, тримаючись за стіну, обігнув зал і наблизився до пульта. Ноги у нього підгиналися. «Де цей важіль?» – запитав він, піднявши до Дейна побите обличчя. «Просто перед тобою! Он той, чорний! Із якимось механізмом на руків'ї!» – крикнув йому Дейн. На цих словах людина у кріслі глянула вгору і побачила на стіні двох вільних торговців. З якоїсь причини і їх присутність на стіні несподівано надала йому сил, і він схопився за власну кобуру. Та негайно розряд бластера запалив повітря біля самісінької його голови і так, що його й самого, мабуть, обпалило палючим променем. «Руки!» – гаркнув Мура, і голос його загримів не гірш, ніж у капітана. «Встати! Руки вгору! Швидко!» Ганстер слухняно підвівся і, нахилившись вперед, вперся руками в екран. Але тут, повернувши голову, він побачив, що робить Алі, і на його обличчі з'явився вираз жаху. «Не треба!» – закричав він. Та Алі не звернув на нього жодної уваги. Вхопившись за чорне руків'я, він щосили потяг його на себе. Ганстер знову заверещав. І раптом настала тиша. Гудіння машини змовкло. Припинилася вібрація, що стрясала стіни. Ригеліанець вирвався із рук Кості, послизнувся і впав, а Алі уже всім тілом повиснув на важілі. Важіль зламався, і, побачивши це, ганстер, що стояв перед екраном, немов розлютився. Ніби забувши про спрямований на нього бластер Мури, він із хриплим гарчанням витяг руки вперед із скоцюрбленими пальцями і рвонувся до Алі. Це застало Дейна зненацька. Він стежив за ригеліанцем, якого вважав найбільш небезпечним із тієї зграї. Мура же натомість не дрімав. Він акуратно зрізав цього божевільного променем, перша ніж той встиг дістатись до Алі. Ганстер захрипів і впав на ознак. Дейн був дуже радий, що не встиг побачити його обвуглене обличчя. Тим часом ригеліанець звівся на ноги. Його зміїні очі дивилися на Муру та Дейна не мигаючи. Вони тримали в руках напоготові бластери. Тоді він відвів очі і, не звертаючи ані найменшої уваги на Кості, почав запихати за ремінь сорочку, яка вибилася під час боротьби. «Ви засудили нас усіх до загибелі», – рівним та безпристрасним тоном промовив він на мові вільних торговців. Кості підійшов до нього. «Ану, руки вгору! І не здумай викинути якийсь фокус!» – сказав він погрозливо. Таригеліанець знизав плечима. «Тепер уже жодних фокусів не потрібно», – сказав він. «Нам усім, каюк! Ми в пастці!» Тим часом знесилений Алі схопився за спинку крісла і зі стогоном опустився. Екран над його головою був порожній і мертвий. «І що ж це за пастка?» – спокійно спитав Мура. «Ви зламали цей важіль. Тепер уся система керування машиною зруйнована». Ригеліанець притулився до стіни у невимушеній позі. Його лускате обличчя було позбавлене будь-якого виразу. «Нам тепер ніколи не вибратися звідси. Зараз настане темрява». І тут вперше Дейн помітив, що прозоре сіре світло, яке заповнювало печеру, немов стьмяніло. Так тьмяніє вугілля у догорілому багатті. «До того ж ми замкнені», – безжально продовжував ригеліанець. «Ключ ви зламали, і вийти звідси тепер неможливо». Кості розреготався. «Ха-ха-ха, нема чого перед нами розігрувати передбачення, як шепотун», – прогримів він. «Теж мені налякав. Пітьма? А це ти бачив?» Він вийняв і увімкнув ліхтарик. Ригеліанець навіть не повернув до нього голови. «Ми не знаємо усіх таємниць цього підземелля», – сказав він. «Навряд чи ваші ліхтарики знадобляться тут». Дейн занепокоєно сказав стиха Мурі. «Потрібно йти скоріше, поки ще світло». Мура кивнув і знову звернувся до ригеліанця. «Ви могли б відчинити двері?» Той похитав головою. Тоді Кості взявся до справи. За допомогою свого бластера він почав швидко різати сходинки у стіні. Дейн пританцьовував від нетерпіння. Йому здавалося, що пропалені сходинки ніколи не охолонуть. Та нарешті всі вони перелізли через стіну і рушили коридором. Кості волік ригеліанця за собою, зв'язавши йому руки його ж власним ременем. Іти доводилося доволі повільно, бо навіть за допомогою товаришів Алі ледь волочив ноги. А тим часом темрява навколо усе густішала. Сіре світіння майже зникло. Мурра увімкнув свій ліхтарик. «Будемо використовувати лише один. Потрібно берегти акумулятори». Дейн не приховував здивування від такої пропозиції. Чому? Адже акумулятори ліхтариків розраховані на кілька місяців безперервної роботи. Та однак за кілька хвилин яскраво-жовтий промінь світла почав тьмяніти і став блідим та сіруватим. «Він у вас на повній потужності?» – запитав Алі. Було чути, як у темряві позаду зловтішно пирхнув ригеліанець. Мура відповів: «Так, на повній». Усі мовчали, але Дейн відчував, що він не єдиний дивиться на бліду пляму світла зі зростаючим занепокоєнням. Тож, коли ліхтарик припинив освітлювати навіть підлогу під ногами, Дейн взагалі не здивувався. Але от здивувався Кості. «Що там у вас трапилось?» – прогудів він. «Темно ж. Зачекайте». Він вімкнув власний ліхтарик. Хвилини дві темряву пронизував яскравий чистий промінь. А потім він теж почав швидко тьмяніти, ніби щось в атмосфері жадібно спустошувало акумулятори. «Будь-яка енергія у цій печері вироджується», – сказав ригеліанець. «Ми не знаємо, чому так відбувається, але це якось пов'язано з роботою установки. Зникає світло, а потім і повітря». Дейн квапливо вдихнув на повні груди. «Повітря як повітря, холодне, свіже. Ну, можливо, щодо повітря регіліанець дещо перебільшив, щоб їх налякати. Проте всі підсвідомо прискорили крок. Якийсь час тьмяне світло ліхтарика іще дозволяло їм слідувати шляхом річчя. Тепер, коли машина не працювала, кругом стояла важка тиша, в якій чулася тільки луна від клацання магнітних підковок. Згаснув ліхтарик Кості. Дейн увімкнув свій. Вони йшли і йшли з коридору в коридор, намагаючись до останнього використати вмираюче світло. І жоден із них не знав, чи далеко ще до виходу. Коли згаснув і ліхтарик Дейна, Мура віддав новий наказ. «Всім взятися за руки!» Дейн правою рукою схопив Муру за пояс, а лівою вчепився у зап'ястя Алі. І вони рушили далі. Дейн почув, як Мура щось невиразно бурмоче під ніс, і невдовзі зрозумів, що Стюарт відраховує кроки, виробляючи якийсь власний метод руху лабіринтом у темряві. А темрява тисла на них, щільна, відчутна, просочена чимось невимовним, що було властиве темряві на цій планеті. Здавалося, ніби вони проштовхуються крізь якусь в'язку рідину, і незрозуміло було, просуваються вони вперед чи тупцюють на одному місці. Дейн автоматично йшов за Мурою. Він міг тільки сподіватися, що Стюарт знає, що робить, і рано чи пізно приведе їх до виходу із лабіринту. Він пихкотів і задихався, немов біг, хоча йшли вони не дуже швидко. «Скільки ж миль нам іще пертися?» – поцікавився Кості. «А чи не байдуже тобі, торгашу? Двері не відчиняться, адже ви зламали машину!» «Невже регіліанець і сам вірить у це? А якщо вірить, то чому він такий спокійний? А можливо, його народ не вважає, що є різниця між життям та смертю?» Мурра здивовано гмикнув, і наступної миті день наштовхнувся на нього. Одразу ж і ті, що йшли позаду, наштовхнулися на Дейна і спинилися за його спиною. Попереду була стіна. Це могло означати лише одне. Мура прорахувався і десь звернув у темряві не туди, де треба. Вони заблукали. «Де ми?» – запитав Кості. «Заблукали!» І з холодним єхидством озвався регіліанець. Дейн простяг руку і обмацав стіну. Серце у нього забилося. Це була не гладка слизька поверхня, а грубий жорсткий камінь. Ні, Муран не прорахувався. Він привів їх до кам'яних кордонів печери. І ніби підтверджуючи його думку, почувся голос Мури. «Це кінець лабіринту?» «Іде вихід?» – запитав Кості. «Зачинено!» – озвався регіліанець. «Зачинено назавжди! Ви зламали машину, а вона керувала всіма входами та виходами!» «Якщо це так?» – вперше подав голос Алі. «То що ви робили раніше, коли вам доводилося вимикати машину? Сиділи під замком у темряві, доки не вмикали знову?» Відповіді не було. А потім Дейн почув у темряві якусь метушню і хрипіння, а далі голос Кості загарчав. «Коли ми ставимо питання, Зміюко, треба відповідати, а то погано тобі буде. Ну, то що ви робили, коли вимикали машину?» Знову почулися звуки боротьби, а потім щаблена хрипла відповідь. «Ми залишалися тут, доки вона не вмикалася знову. Вона вимикалася ненадовго!» «Вона вимикалася надовго, коли тут працювали розвідники», – зловив його на брехні Дейн. «А тоді ми взагалі до неї не підходили», – швидко озвався регіліанець. «Якось навіть надто швидко». «Знову брешеш», – тепер озвався Алі. «Хтось мав дійти до машини, аби увімкнути її знову. Якби всі двері були зачинені, як би ви туди потрапили?» «Я не інженер». Ригеліанець, здавалось, втратив свою безпристрасність та свій зухвалий тон. «Правильно», – почувся голос Кості. «Ти не інженер. Ти просто помічник Річа. І якщо звідси є вихід, ти знаєш його». «Чекайте, а як щодо вашого манка?» – запитав Дейн у Мури. Стюарт мовчав. Це дещо занепокоїло Дейна, але потім... «Я зараз її випробовую», – сказав Стюарт. «А вона не діє, так?» – запитав Кості. «Ану ти, зміюко, відповідай!» Знову почулась метушня у темряві. «Якщо це скеля, то, може, спробуємо бластер?» «Прорізати скелю. Рука Дейна лягла на кобуру. Бластери чудово ріжуть камінь, принаймні набагато легше, ніж матеріал стін. Мабуть, ця ідея сподобалася і Кості, тому що метушня припинилася». «Тільки треба точно вибрати місце», – продовжував далі Алі. «Де тут двері?» «А це ми зараз з'ясуємо у цього гада, правда?» – промуркотів Кості. Почулось якесь нерозбірливе схлипування. Мабуть, Кості прийняв ці звуки за знак згоди, бо через декілька секунд він уже протискався повз Дейна, тягнучи за собою бранця. «Це тут так? Ти? Жаба прямоходяча! Ну дивись, якщо це не так!» Ригеліанця відштовхнули на Дейна. Дейн відпихнув його ліктем і випростався. «Це ти, Франко?» – прогудів Кості. «Ану ж бо, відійди вбік! І всі відійдіть!» Дейна знову штовхнули. Він позадкував разом із Ригеліанином і Мурою. «Ти побережи обличчя, балда!» Гукнув в нього за спиною Алі. «Починай з меншої потужності. Глянь спершу, як піде справа». Кості зареготав. «Хе-хе-хе, я бавився цими іграшками, синку, поки ти ще пішки під стіл ходив. Зараз ти подивишся, на що здатний дядько Кості. Ну, щасливого старту!» І ледве відлунав цей старовинний тос, що повторювався незліченну кількість разів у незліченних барах, де торговці святкували своє благополучне повернення на рідну планету, як спалахнуло яскраве полум'я. Затуляючись долонею, Дейн крізь примружені повіки дивився, як камінь розжарюється до червоного, потім до біла, а далі плавиться і рідким струменем стікає на підлогу. Гарячі хвилі киплячого повітря змусили їх відступити. Один тільки гігант Кості стояв нерухомо, широко розставивши ноги, і козирок його шолома був насунутий на обличчя. І тільки права його рука здригалася від віддачі кожного разу, як нова порція вогню вилітала із дула бластера та руйнувала кам'яну стіну. Розпечені крихти та бризки розплавленого каменю летіли на всі боки. Отруйна пара здіймалася стовпом, обпалюючи очі та роз'їдаючи горлянки і змушуючи людей згинатися у кашлі. А Кості посеред цього пекла стояв і керував ним так, як треба, і тільки час від часу вільною рукою у рукавиці збивав язички полум'я із тліючих штанів. «Карле!» – гукнув Алі. «Обережніше!» Відвернувши погляд від нестерпного жару, Дейн перехопив погляд ригеліанця, спрямований на Кості. Круглі зміїні очі того були сповнені жаху. Ригеліанець позадкував і відступив разом з усіма, але здавалося, що він боїться не стільки цього пекла, яке розверзлося попереду, скільки нерухомої чорної фігури Кості. У цю мить величезна брила відвалилася від стіни і гепнулася під ноги Кості. Він лише відступив вбік, аби його не зачепило, і ані на секунду не припинив свердлити вогнем розпечений камінь. І раптом все скінчилося. Шипіння та гуркотіння розрядів стихло. «Справу зроблено!» – пролунав приглушений голос Кості. Вони все ще не наважувалися наблизитись до розжареного проходу, але Кості уже сам повернувся до них, засовуючи бластер у кобуру. Потім він зупинився, зсунув шолом на потилицю і почав обома руками плескати себе по курці. Від нього ширився різкий запах горілої тканини. Обличчя блищало від поту. «А що там?» – запитав Дейн за всіх. Кості зморщив носа. «Там знову якийсь коридор», – сказав він. «І темно, немов у вугільному мішку, але із мишоловки ми принаймні вибралися». Всі були охоплені нетерпінням, але довелося чекати, поки охолонуть та потемніють розпечені краї проходу. Потім вони опустили на обличчя захисні козирки, загорнули незахищену голову Алі курткою регіліанця і приготувалися виходити. Та спершу Кості звернувся до їх полоненого. «Ми могли б, звичайно, взяти тебе із собою», – сказав він. «Тільки от боюся, що по дорозі ти засмажишся або, чого доброго, почнеш хапати нас за руки, якщо ми щепимося із твоїми друзяками. Тож доведеться залишити тебе тут. До запитання». Він міцно зв'язав регіліанцю ноги, затягнув вузли на руках і кинув його в кут, якнайдалі від гарячого каміння. Потім вони щільним кільцем оточили Алі і поспіхом проскочили через дірку. Так, там був новий коридор. Їх знову огорнула темрява, і вони одразу ж переконалися, що ліхтарики так само безсилі, як і в лабіринті. Та коридор цей був принаймні прямим і гладким, і заблукати у ньому було неможливо. Неквапно, аби Алі міг встигати за ними, вони, тримаючись за руки, рухалися вперед. «Темно, як у біса за пазухою», – невдоволено буркнув Кості. «У цих прадавніх що, очей не було?» Поруч похитнувся Алі, і Дейн автоматично підхопив його, притримавши за плечі. Мабуть, при цьому він зачепив якесь хворе місце, тому що Алі судомно смикнувся, втім не видав жодного звуку. «Коридор скінчився», – оголосив їм Мура. «Ми вийшли у тунель. Дуже широкий тунель. Чим ширша дорога, тим важливіше місце, куди вона веде», – глибокодумно зауважив Дейн. «Аби якнайдалі звідси», – пробубнів Кості. «Набридло мені блукати цими смердючими щілинами. Давай, Френку, веди нас!» Вони повернули праворуч і рушили тунелем. Тепер вони могли йти всі поряд. Як і раніше, навколо не було видно нічогісінько. Втім, відчувалося, що тунель доволі широкий. Раптом попереду почувся віддалений крик і пролунав тріск пострілу. Вони зупинилися. Знову постріл. «Лягай!» – гаркнув Мура, але всі і так уже лежали. Тепер постріли тріщали безперервно. Дейн лежав, притискаючи Алі до підлоги і намагаючись за звуками визначити, що відбувається і де саме стріляють. «Перестрілка якась», – промовив Кості у перерві між залпами. «Причому наближається просто до нас», – пробурмотів Алі у вухо Дейну. Дейн вийняв бластер, хоча й не дуже добре уявляв собі, для чого це робить. Не буде ж він стріляти навмання у темряву. Раптом у темряві почувся крик. Це не був крик люті, це був викрик смертельно пораненої людини. Алі мав рацію. Бій наближався до них із кожною хвилиною. «До стін! До стін!» – скомандував Мура і знову спізнився. Всі його товариші уже і так підповзли до стіни. Дейн вчепився у рвану куртку Алі і волік його за собою. Куртка тріщала і розлазилася під пальцями. Вони розпласталися біля стіни і завмерли, прислухаючись. Вогняний розряд розпоров темряву над їх головами, і на стіні спалахнула та одразу ж почала тьмяніти червона пляма. Цей постріл із бластера засліпив Дейна, але він все ж таки зміг помітити попереду якісь темні постаті. «Господи, помилуй!» – напівголоса промовив Алі. «Якщо вони почнуть бити із бластерів, вони ж нас спалять живцем!» Хтось біг до них, гупаючи чоботями. Дейн весь напружився, стискаючи руків'я бластера. Можливо, слід було стріляти на звук, бити по тих, хто біжить, поки вони іще далеко. Та він ніяк не міг змусити себе натиснути на гачок. Надто міцно вбили у нього інструктори відразу до кровопролиття без крайньої потреби. А наступної миті спалахнуло світло. Ні, це не було сіре сутінкове світло, що осявало раніше ці коридори. Це було яскраве, жовте, земне світло. Потужний промінь прожектора прорізав темряву. І на його тлі Дейн роздивився 5 чорних фігур. Вони більше не відступали. Тепер вони залягли і готувалися дати останній бій своїм переслідувачам. Розділ 18. Щасливого старту. «Іменем Федерації здавайтеся!» прогриміло звідкись зверху. «Поліція!» – видихнув Алі. «Пречудово! Отже, крейсер таки сів на лімбо. Добре було б тільки тепер зрозуміти, де тут поліція, а де гангстери». Промінь прожектора повільно насувався, а далі гримнув постріл, і прожектор згас. Загриміли постріли у відповідь. Хтось скрикнув. «Найрозумніше зараз відступити до лабіринту», – подумав Дейн. «Просто перечекати, поки все скінчиться. Не вистачало іще потрапити між молотом та ковадлом». Але він не подумав навіть поділитися цією блискучою думкою із Алі. Замість цього він підняв свій бластер і вистрілив у склепіння тунелю. Розрахунок був правильним. Просто над людьми, які залягли у засідці, Дейн уже зрозумів, що це і є гангстери, у склепінні спалахнула багряна пляма. Це стало несподіванкою для всіх. Поліцейські припинили стріляти. Гангстери здивовано дивилися у стелю. Дейн чудово роздивився їх бліді обличчя та роззявлені у подиві роти. І раптом один із них скочив та стрімголов помчав геть від освітленого місця вглиб тунелю до лабіринту. Йому навперейми вискочив Кості. Їх ледве було видно у потьмянілому світлі, та все ж Дейн встиг помітити, що той, хто біжить, не по-людськи вигнувшись, ледь не вислизнув, та Кості встиг схопити його за ремінь, і обоє вони впали. Дейн знову вистрілив вгору, і новий спалах освітив тунель. Він побачив, що Кості лежить обм'яклий та нерухомий на землі, а гангстер здіймається навкарачки, готуючись до нового ривка. Приголомшений Дейн, він очікував побачити зовсім іншу картину, не встиг іще нічого збагнути, коли в ноги гангстеру кинувся Алі, і той, перечепившись, знову гепнувся. Тоді Дейн підняв бластер і залив вогнем усю ширину тунелю на шляху до лабіринту. «Припинити!» – знову загримів голос. «Негайно припиніть стрілянину, інакше ми пустимо у хід променемети і зітремо вас на порох!» У відповідь пролунало люте звіряче ричання. На краю вогняної калюжі, що утворилася там, де провів променем бластера Дейн, стрибало і біснувалося якесь чудовисько, що віддалено нагадувало людину. І тут знову спалахнув прожектор. Він висвітлив трьох гангстерів, що стояли із піднятими руками, затримався на секунду на нерухомому тілі Кості і вихопив із темряви муру, який біг до нього. А потім Алі, який стояв навколішки, болісно кашляючи та притискаючи руки до грудей. У цей час Дейн водив стволом бластера, тримаючи на прицілі страшну постать, яка стрибала на тлі червоних язиків полум'я. Він бачив дикі божевільні очі, залиту слиною відвислу щелепу, і ледь вірив у те, що це і є Салзар Річ, володар цього забутого богом царства, злочинець та вбивця, загнаний у пастку та збожеволілий від Крексу, уже майже не людина. Промінь прожектора поліціянтів висвітлив Річа. Він зашипів, почав плюватися і раптом, стиснувшись у грудку, стрибнув через калюжу розплавленого каменю. Полум'я опалило його, він здичавіло завищав, але не спинився. Замить він був уже по той бік вогню і стрімко йшов лабіринтом. «Торсоне! Муро!» – пролунав грізний крик. Дейн здригнувся. Йому належало б кинутися за втікачем, але він не міг змусити себе прорватися через вогонь і у повній темряві переслідувати Салзара коридорами лабіринту. Він повернувся. Світло прожектора засліпило його, і він довго та болісно кліпав, прикриваючись рукою, аж поки не розрізнив нарешті перед собою чорну зі сріблом форму космічної поліції та жовті куртки вільних торговців. Тільки тоді він запхав бластер до кобури і зміг полегшено видихнути. Через кілька годин він сидів за столом у дуже дивному приміщенні. Це були особисті апартаменти людини, яка називала себе Салзарем Річем, і кімната його була набита награбованим із кораблів добром, яке, на думку його колишнього господаря, надавало їй пишність і витончену розкіш. Дейн пожадливо напихався справжньою їжею, жодних концентратів, і у напівсні слухав, як Мура звітує про свої дії перед капітаном Джаліко, Ван Райком і командиром поліцейського крейсера. Дейн ледь боровся із втомою. Йому просто хотілося покласти голову на стіл і заснути, та він вперто сидів і жував делікатеси, яких не пробував від того часу, як залишив землю. Навколо люди у чорних зі сріблом мундирах заходили та виходили, віддавали рапорти та вислуховували накази, а Мура все розповідав. Його раз у раз перебивали новими питаннями. Збоку все це було схоже на останню серію телевізійного бойовика. Зло покарано, чеснота тріумфує, і все тепер у надійних руках. «Ніколи ще нам не доводилося натикатися на таке гидке гніздо», – сказав нарешті командир крейсера. «Мені здається, – зауважив Ван Райк, – тут буде розкрита таємниця багатьох кораблів, що зникли». Командир зітхнув. «Доведеться прочесати усі ці пагорби», – сказав він. «Можливо, знадобляться і деякі розкопки». Тільки тоді ми зможемо вважати, що виконали свій обов'язок. Втім, багато чого з'ясується, коли ми розберемося із награбованим. І тут ми закриємо справи багатьох злочинців. І все це завдяки вам. Він підвівся і віддав честь капітану Джеліко. Я з вами ненадовго попрощаюся, капітане, і буду радий бачити вас у себе. Він глянув на годинник. «Скажімо, годинки за три. Влаштуємо невелику нараду. Треба дещо обговорити». Капітан крейсера вийшов. Дейн відсьорбнув із кружки і раптом помітив на ній емблему служби розвідки. Побачивши ці схрещені комети, він пригадав Рімболд і поспіхом відштовхнув від себе кухоль. «Так, Тут, напевно, будуть знайдені найнесподіваніші сюрпризи», – подумав він, оглядаючи кімнату, і відчув полегшення, що йому не доведеться длубатися у всьому цьому та складати списки награбованого. «А як щодо лабіринту?» – запитав Ван Райк. «На мою думку, туди варто зазирнути». Капітан Джаліко невесело посміхнувся. «Еге ж, так вам і дозволить поліція», – сказав він. «Тепер в лабіринт пустять тільки федеральних експертів». При слові «лабіринт» Дейн стрепенувся. «До речі, туди втік Річ», – сказав він. «Його ще не зловили, сер?» «Поки що ні», – відповів капітан байдуже. Доля зниклого ватажка ганстерів його не цікавила. «Ви сказали, що він пожирач Крексу, так?» «Так, сер», – відповів Мура. «Зрештою, він з глузду з'їхав. Я таки сподіваюся, що поліція про нього не забула. Це дуже небезпечно – полювати за божевільним у лабіринті. Не хотів би я цим займатися». «Та нам і не пропонують цим займатися», – сказав Джаліко, підводячись. «На те є поліція. Чим швидше ми заберемося із цієї проклятої планети, тим краще. Ми ж вільні торговці, а не поліцейські». «Хм...» Ван Райк все ще сидів, розвалившись у кріслі, яке потрапило сюди із каюти якогось нещасного капітана. «Так, так, сер. Вільні торговці. У цьому то й річ. Адже нам платня не йде». І Дейн, вловивши вираз його прозорих блакитних очей, зрозумів, на відміну від капітана Джаліко, суперкарго Ван Райк зовсім не поспішає залишити Лімбо. У поліції свої турботи, а у нього свої. Капітан так і не наказав їм повертатися на борт. Натомість він почав безцільно блукати кімнатою, постійно спиняючись, аби покрутити в руках якусь дрібничку із колекції Річа. Помовчавши трохи, Ван Райк поглянув на Дейна та Муру. «Вирушайте у спальню доктора Річа, хлопці», – запропонував він добродушно. «Мені здається, в нього має бути дуже-дуже м'яке ліжко». Все ще дивуючись, чому їх таки не відіслали на Королеву, куди кілька годин тому перевезли понівечених Кості та Алі, Дейн пішов за Стюартом у спальню Річа. Ван Райк помилився. Там було не ліжко, а розкішне двоспальне ліжко, завалене ковдрами із автопідігрівом та пуховими подушками. Дейн стягнув із себе шолом, розстебнув пояс, здер із ніг остогидлі чоботи і гепнувся на купу ковдр. Він ще невиразно пам'ятав, як Мура сів на ліжко з іншого боку, та наступної миті сон остаточно його зморив. Йому снилося, що він у рубці керування королеви, і йому треба розрахувати гіперперехід. А навпроти нього сидів Салзар Річ із суворим жорстоким обличчям, тим самим, із яким він вперше побачив його на Наксосі. Снилося, мовляв, він, Дейн, повинен вести корабель у гіперпростір, але якщо він помилиться у розрахунках, то Салзар Річ спалить його із бластера. І тоді він буде падати у лабіринт, де щось страшне і нещадне уже чекає його у темряві. Дейн розплющив очі і подивився у стелю. Його нестримно тіпало від холоду. Вологими, неслухняними руками він намагався вхопитися за щось тверде, відчутне у цьому хаосі речей, які танули від його дотику. Він не смів ані підвестися, ані повернути голови, тому що поряд відчувалося щось страшне і смертельно небезпечне. Він змусив себе дихати глибоко і рівно, хоча нерви у нього були напружені до межі. Ліворуч повинен був лежати Мура, але День не смів навіть скосити очі, аби переконатися у цьому. Дуже повільно, міліметр за міліметром, він почав повертати голову. Так, ось двері. За дверей долинає нерозбірливе бурмотіння голосів капітана і Ван Райка. Вони все ще там. Тепер стіна поруч із дверима. Величезна стереокартина, якийсь іншопланетний краєвид, похмурий та мертвий, але по-своєму прекрасний. Дейн посмілішав і почав тихенько під ковдрою тягнути руку до Мури. Мура – людина надійна. Він не видасть себе, коли прокинеться. Він повільно простягав руку і повільно повертав голову. Край картини, далі портьєра, важка, розкішна, заткана блискучими золотими нитками. Нитки зблискують і ріжуть очі. І на тлі тієї портьєри чиїсь широкі плечі. Саузар! Дейн навіть не підозрював, що у нього настільки тренована воля. Він не скрикнув і навіть не поворухнувся. Втім, ганстер не дивився на ліжко. Повільно та безгучно, ковзаючими кроками, він крався до дверей. Зовні він знову був людиною, але у його темних нерухомих очах не лишилося жодної іскри розуму. В руках він стискав якусь трубку, безперечно зброю, щось на зразок бластера із дуже товстим дулом. Він пройшов портьєру. Його голова затулила картину. І ще три кроки, і він опиниться біля дверей. Але тут Дейн відчув, як гарячі пальці Мури уп'ялись в його зап'ясток. Мура не спав. Він був готовий діяти. Дейн теж був готовий діяти, тільки от як? Він лежав на спині, закутаний у ковдру. Так одразу просто з ліжка кинутися на Салзара неможливо, але й підпустити його до дверей теж не можна. Раптом Мура, стиснувши Дейнову руку, різко відштовхнув її від себе. Це був сигнал. І Дейну лишалося тільки сподіватися, що він зрозумів його правильно. Він увесь напружився, і коли із горлянки Мури вирвався пронизливий нелюдський крик, стрімголов скотився на підлогу. Тієї ж миті повітря прорізала блискавка, і все ліжко перетворилося на сліпуче багаття. Але Дейн вже вчепився у край парав'янського килима і щосили сіпнув його на себе. Салзар не впав, він тільки похитнувся і вдарився спиною об стіну, але встиг шпурнути зброю в бік Дейна. І тієї ж миті двері прочинилися, і могутні руки Ван Райка вчепилися у Салзара, перекинули його і стисли горло. Притиснутий до широких грудей Ван Райка, ганстер засмикався і обм'як. І тільки тоді Дейн та Мура звелися на ноги по обидва боки від палаючого ліжка. Доволі швидко кімната наповнилася поліцейськими, полум'я на ліжку швидко загасили, Салзара скрутили і десь потягли, а Дейн на неслухняних ногах сяк-так дістався найближчого стільця і сів. Він на все життя відтепер зненавидів розкішні м'які ліжка. «Ні», – подумав він, – «дайте мені лиш дістатися до мого ліжечка на королеві, і більше нічого мені не треба. Правда, не знаю, чи зможу я тепер колись спокійно заснути». Ван Райк поклав на стіл захоплену зброю. «Це щось новеньке», – зауважив він. «Напевно, якась іграшка прадавніх. А може, із якогось розграбованого корабля. Ну, нехай цим займуться федеральні експерти. Так що там не кажи, а приємно усвідомлювати, що із Салзаром річчям покінчено». «Завдяки вам, сер», – від душі сказав Дейн. Ван Райк звів брови. «Завдяки мені? Я тільки закінчив справу. якби ви не наробили шуму, усе могло б обернутися по-іншому. «Гадаю, це був твій голос, Франко», – сказав він Мурі. Мура позіхнув, делікатно прикриваючи рота долонею. Куртка на ньому була розстебнута, одяг у безладі, але він, як завжди, був холодний та безпристрасний. «Це були об'єднані зусилля, сер», – сказав він. «Якби не Торсон, я б не прокинувся. І потім він чудово використав килим. Мене тільки дивує, чому Салзар не спалив спершу нас». Дейна пересмикнуло. Від вигляду згорілого ліжка його й без того вивертало на виворіт. Йому потрібне було свіже повітря, багато свіжого повітря, і він просто відмовлявся думати про те, як усе могло статися. Цієї миті двері прочинилися, і увійшов капітан Джаліко у супроводі командира поліцейського крейсера. «Це виключено», – казав Джаліко. «Свого річчя ви отримали. Ну, а нам тепер що? Чекати, доки ви прочешете всю планету і відкопаєте усі кораблі, які він занапастив своєю дідьковою машиною?» «Зовсім ні, капітане», – відповів командир крейсера. «Вам зовсім немає чого тут лишатися». Та тут у їх розмову втрутився Ван Райк. «А ми нікуди не поспішаємо», – сказав він. «Ще ж не з'ясовано питання про наші торгівельні та інші права. Про це іще й розмови не було. Адже ми…» – він тицьнув пальцем у екіпаж королеви. «Ми маємо належним чином оформлений документ, який дає нам право впродовж 10 років торгувати з цією планетою. А крім того, ми маємо відкритий лист на всі знахідки, зроблені тут. І цей лист дійсний добрих 12 місяців. У світлі всього сказаного, ми би хотіли знати, на яку частку із виявлених тут цінностей має право екіпаж королеви?» «Виявлені тут цінності були вилучені незаконним чином із кораблів, які зазнали аварії внаслідок злочинних дій», – почав було командир крейсера. Але суперкарго м'яко його перервав. «Значна частина кораблів зазнала аварії аж ніяк не в результаті злочинних дій Салзара, а задовго до його появи. Ця машина, вочевидь, вмикалася і вимикалася автоматично іще з часів прадавніх, тобто багато тисяч років. А це означає, що Лімбо – це склад безцінних скарбів, який склався історично. Ці скарби не мають жодного відношення до злочинних дій Салзара та його зграї. І нам, здається, ми маємо незаперечні права на цей склад. Наші люди без жодних зусиль вже виявили тут 2 кораблі, які впали задовго до появи на ній Салзара Річа. 2 кораблі за добу. Отже, їх тут сотні». І він добродушно посміхнувся до командира крейсера. Капітан Джаліко більше не поспішав на королеву. Він сів у крісло поруч зі своїм суперкарго, як на звичайнісіньких торгових перемовинах. Командир крейсера розсміявся. «Ха-ха, мене ви в цю суперечку не втягнете, суперкарго», – сказав він. «Зрозуміло, я можу передати штабу ваші претензії та протести, і можу відправити вас на карантинну станцію на Полдарі. І то негайно, якщо знадобиться навіть під конвоєм. Однак я не думаю, що Федерація найближчим часом поступиться правами комусь тут, на Лімбо». «Ну що ж, якщо Федерація анулює законно укладену угоду, то вона має за це заплатити», – сказав Ван Райк. «Я хотів би тільки нагадати, що на Полдарі постійно товчеться маса народу – журналістів, телебачення. Адже ми не поліція, нам рота не заткнете. Жодні закони не забороняють нам розповідати або ж відповідати на будь-які питання із приводу пригод на цій планеті». «І яких пригод?» Він мрійливо прикрив очі. легенда, яка стала реальністю. Саргаси космосу, планета-скарбниця, скарби загиблих кораблів. Хо-хо. Та сюди злетяться розяви з усієї галактики. Так, підтримав його капітан Джеліко. І кожен розява притягне сюди екскаватор. Ви маєте рацію, Ван. Це буде справжній бум. Прикольно. Ми збудуємо тут розкішні готелі, туристичні прогулянки з гідами організуємо, розпродаж ділянок під розкопки. Та це просто золоте дно. Жодна людина не сяде тут без офіційного дозволу, відрізав командир крейсера. Ну, тоді я вам не заздрю, відповів Ван Райк. Вам доведеться тримати тут половину особового складу поліції. А як же вхопляться за цю історію хлопці із телебачення? До речі, Ван Райк глянув на командира. Не розраховуйте, що вам вдасться заховати нас у карантин надовго. Ми негайно ж подаємо рапорт до Ради вільної торгівлі. Через гіперзв'язок, зрозуміло, щоб ви не могли заглушити. На обличчі командира крейсера з'явився якийсь скривджений вираз. «Ми не збираємося поводитися із вами, як із злочинцями», – сказав він. «Звідки вас взялася ця дивна ідея?» «Та так, деякі натяки. Мабуть, мені здалося». «Ні, ви не турбуйтеся, ми вирушимо до вашого карантину, як і належить чесним, добрим і слухняним громадянам Федерації. Але, як добрі і чесні громадяни Федерації, ми обов'язково сповістимо про цю історію всій галактиці, якщо, звичайно, вам не вдасться досягти із нами розумної угоди». Командир крейсера взяв бика за роги. «Що ви маєте на увазі під розумною угодою?» «Ну, по-перше, відповідна компенсація за втрату торгових прав, а по-друге, грошова винагорода». «За що винагорода?» – здивовано звів брови командир. Ван Райк заходився загинати пальці. «Порятунок поліцейського крейсера. Ви сіли неушкодженими лише тому, що наші люди вивели із ладу установку. Це перше. Наші люди знайшли Рімболд, який ви безуспішно розшукуєте уже певний час. Це по-друге. Ми передали вам у руки Салзара, упакованого та перев'язаного стрічкою. Я міг би ще додати...» Командир крейсера несподівано розреготався. «Боронь мене, Боже, сперечатися із вільним торговцем про його права. Гаразд, я негайно відправлю ваші претензії до штабу, а ви пообіцяєте мені мовчати на Палдарі». «Тиждень», – твердим голосом, проте люб'язно посміхаючись, сказав Ван Райк. «Ми мовчатимемо рівно 7 зубних діб, після чого ми розкажемо хлопцям із телебачення все. Тож передайте вашому керівництву, щоб воно там ворушилося. Ми стартуємо сьогодні, вірніш, сьогодні ввечері. Йдемо прямо на Палдар. Але ми повідомимо Раду вільної торгівлі про те, де і скільки часу будемо перебувати». Командир крейсера здався остаточно. «Домовляйтесь із керівництвом самі», – сказав він. «Я вмиваю руки. Ви присягаєте, що полетите просто на Палдар?» Капітан Джаліко кивнув головою. «Так, супровід не знадобиться», – сказав він. «Гарного полювання, командире!» Розпрощавшись із командиром крейсера, вільні торговці залишили колишні апартаменти Салзара Річа. Дайну було дещо ніяково. Загалом, перебуванням на карантинній станції космічної поліції закінчуються усі польоти до нового невідомого світу. Там кораблі та екіпаж уважно оглядають та обмацують лікарі та вчені, аби у межі Федерації не було занесено якоїсь небезпечної хвороби. Але цього разу, напевне, доведеться посидіти на карантині довше. Однак, схоже, ані капітана, ані Ван Райка це нітрохи не засмучувало. Навпаки, День давно уже не бачив їх в такому гарному настрої. «Що ви маєте на думці, Ване?» – запитав капітан, намагаючись перекричати хрускіт та тріск гравію під гусеницями краулера, на якому вони повертались до королеви. «Я дещо подлубався у архіві Салзара», – відгукнувся Ван Райк. «Ви пам'ятаєте Трекстакама, капітане?» «Трекстакам? Щось знайоме. Ха, він займається окремними планетами, так?» «Займався», – невесело поправив його Ван Райк. «Ви хочете сказати, що він також тут загинув?» «Так», – кивнув суперкарго. «Інакше я не можу уявити, як його бортовий журнал потрапив у лапи доріччя. Трексті, як ви пам'ятаєте, мав права на розробку Саргола. Він повертався звідти із черговим вантажем і розбився тут». «Саргол», – промовив капітан Джаліко. «Ха, пам'ятаю, там алмазні копальні». «Так. Права Трекста на Саргол дійсні ще 1,5 роки. Я думаю, влада не відмовиться залагодити із нами справу за рахунок цих прав. Ми відмовляємося від Лімбо, а вони віддають нам права Трекста та весь фрахт на Саргол. Що скажете на це, капітане?» «Якщо все вийде, це буде нашою найкращою угодою, Ване. І знаєте, я думаю, може вийти. Владі це вигідно. Вони від нас відкараскаються, та й ми будемо на самій околиці галактики, де багато не побалакаєш, так?» «Хе-хе, може вийти», – Ван Райк похитав головою. «Ви мене сильно недооцінюєте, капітане. Обов'язково вийде. Саргол та його алмази чекають на нас». Впевненість у його голосі вселила надію у душу Дейна. Він дивився вперед на спалені рівнини Лімбо і не бачив їх. Подумки, він намагався уявити, як буде там, на Сарголі. Багата планета на околиці галактики. Алмазні копальні. Ну що ж. Здається, Лімбо таки принесла їм щастя. Місяця за два вони дізнаються про це напевне. Кінець книги. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю чудову і легендарну книгу. Дякую нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву за його кропітку та нелегку роботу. Напишіть, будь ласка, ваші відгуки у коментарях. Це вельми сприяє поширенню відео у YouTube. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах, адже української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Buy Me a Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!